Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να συγκλονίζει και να κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να συγκλονίζει και να κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο. Στέλνει ηχηρό μήνυμα στην ηγεσία της Ρωσίας και συνιστά έμπρακτη στήριξη του ουκρανικού λαού στον αγώνα που δίνει. Πάει ο Πούτιν. Τελείωσε όπως καταλάβατε, διότι εδώ έχουμε το ηχηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που συγκινεί όλο τον πλανήτη. Και όχι μόνο τον πλανήτη, θα προσθέσω εγώ. Το συγκρότημα που ακούμε λέγεται Ντάχα Μπράχα, είναι από την Ουκρανία. Ένα συγκρότημα πολύ αγαπητό. Έχει και λίγο folklore μέσα, βάζει και ήχους παραδοσιακούς. Τα βάζει όλα μαζί. Αυτές τις μέρες κάνει θράψη και εκεί. Όπως και παντού, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει εδώ για τις αρετές, για άλλη μια φορά, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλό είναι αυτά να τα έχουμε στο νου μας και να νιώθουμε τυχεροί που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εμείς εδώ έχουμε ό,τι καλύτερο. Θα αποκαλύψουμε τώρα γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος και για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος στη Ρωσία, την Ουκρανία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα με αυτές τις χώρες. Εμπλέκεται λίγο και η Ελλάδα. Θυμόσαστε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ακούστε λοιπόν για να καταλάβετε. Εμένα με έχουν στη λίστα πρόγραφων την μυροβόρες της Ουκρανίας. Δηλαδή. Δηλαδή με έχουν εδώ πέρα και λέει υποστήριξη, ο λόγος, έχουν το όλα τα νάτι με φωτογραφία μου, ναι, στη λίστα της κρατικής ασφάλειας της Ουκρανίας. Λίστα, φωτογραφία μου και λένε εδώ πέρα τα όνομα, πότε γεννήθηκα και τα λοιπά, η κατηγορία υποστήριξη και εκλαίκευση της τρομοκρατικής οργάνωσης, προσέξτε ποια είναι η τρομοκρατική οργάνωση, Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ στην Ευρώπη. Ξέρετε, έχουν ονομάσει τις δύο δημοκρατίες, Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, μία Λουγκάνσκ και άλλη. Μία αναγνωρισμένη. Εγώ είμαι, είναι μία αναγνωρισμένες, αλλά είναι οι αυτόνομες περιοχές στην αυτονομία που... Σας έχουν επικηρύξει λοιπόν, λέτε, οι Ουκρανοί. Αυτό είναι προσωπικό μου θέμα εμένα, γιατί είναι ο Λαφαζάνης. Εμένα με έχουν στη λίστα πρόγραφων της Ουκρανίας. Ωραία, τι πάθαμε! Κακός. Ο Λαφαζάνης είναι τρομοκράτης. Προφανώς πολύ κακός σε ό,τι με αφορά, ναι, είστε σε συγκεκριμένη στάδια. Ναι, αλλά ούτε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Παρόλο που τα έστειλε παντού, δεν δημοσίευσε. Να λοιπόν. Εδώ υπάρχει λοιπόν άκρα του τάφου σιωπή και σιγή για καταστάσεις οι οποίες είναι έκριθμες. Μόνο έκριθμες. Εδώ αποκαλύπτονται πράγματα, σημειώματα και τέρατα που έλεγε νομίζω η Βασιλιάδου και αυτό. Παλιά στον κινηματογράφο. Ο Λαφαζάνης λοιπόν, όπως είπε ο ίδιος χτες βράδυ στο Σρόιτερ, είναι στη λίστα, σε μια από τις λίστες προγραφών που έχει φτιάξει η Ουκρανία. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ο Λαφαζάνης είναι από χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα δηλαδή. Τον έχει προγράψει η Ουκρανία, οι Ρώσοι τον θέλουν, δεν τον θέλουν, δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχει καμία σημασία, δεν τον δίνει το ΝΑΤΟ, γι' αυτό ξεκίνησε ο πόλεμος. Είναι μια συνέχεια της σκέψης, μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετη, αλλά γιατί να μην είναι και πραγματικότητα, διότι αν δείτε και αυτά που γίνονται, κάπως έτσι δομούνται και κάπως έτσι πλασάρονται. Τον είπε τον πόνο του χτες βράδυ, τα μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν σημασία και σε αυτό το θέμα, στρατευμένα και εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Πάμε στον νυν Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Προστασίας του Πολίτη, που είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος. Μιλάει για τα όπλα που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η Ρωσία, και μιλάει για τα όπλα που στείλαμε εμείς. Είμαστε ξεκάθαροι ότι υποστηρίζουμε τους Ουκρανούς, διότι η Ουκρανία δέχτηκε επίθεση. Είναι επίθεση ενός κράτους σε ένα άλλο. Γιατί πιστεύουμε ότι τα προβλήματα δεν μπορεί να λύνονται με την ισχύ των όπλων. Τώρα, η πράξη της κυβέρνησης να ενισχύσει με οπλισμό τους Ουκρανούς είναι μια πράξη αξιοπιστίας και ειλικρίνειας. Δεν μπορεί να προχωράει ο πλανήτης με την ισχύ των όπλων. Στείλαμε όπλα όμως. Κάπως έτσι, μέσα σε μια φράση, από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, προσπαθώντας και αυτός, όπως και άλλοι κυβερνητικοί, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να δικαιολογήσουν γιατί στείλαμε όπλα. Στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, στο Σρόιτερ πάλι, πριν τον Λαφαζάνη, ρωτήθηκε για το πώς πήρε την απόφαση να στείλει η Ελλάδα όπλα, γιατί έχουμε στείλει 20.000 Καλάζνικοφ. Είναι μεγάλος αριθμός πολύ σημαντικών όπλων, καθοριστικά σε μια μάχη από αυτές που θα γίνουν στην και γίνονται στην περιοχή. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε γιατί δεν έγινε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Η κριτική ήταν ότι δεν διαβολευθήκατε με τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν ενημερώσατε, δεν ζητήσατε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Διάβασα κιόλας ότι έχουν γίνει Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών για λιγότερο κρίσιμα θέματα από το να διαλέξουμε ένα στρατόπεδο σε ένα πόλεμο. Και τι πήρατε την αποφάση? Οι αποφάσεις αυτές είναι αποφάσεις επίπεδου Πρωθυπουργού. Δεν διαβουλεύομαι για να πάρω αυτές τις αποφάσεις, ούτε ζητώ τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης. Και προφανώς, αν εξαιρέσει κανείς το κοινάλ προς τιμή του που έχει μια πολύ καθαρή θέση, όλοι οι άλλοι δεν στον έμεναν αλλά. Αφού λοιπόν όλοι οι άλλοι ήταν στον έμενα, αλλά τι να το κάνουμε το Συμβούλιο Αρχηγών, για ποιο λόγο? Αφού αποφασίζει ένας, δεν υπάρχει λόγος να μαζεύονται οι αρχηγοί με κλειστές πόρτες, να πούνε και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν ούτε στα κανάλια ούτε από το βήμα της Βουλής, γιατί είναι εθνικά θέματα. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή τη διαδικασία την θεωρεί περιττή και όπως είπε, δεν του αρέσουν όλα αυτά. Μιας και με ρωτάτε και να το απαντήσω και αυτό το ερώτημα, δεν πιστεύω στα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών. Προσωπικά δεν έχω συγκαλέσει κανένα, δεν θεωρώ ότι προσφέρουν κάτι, έχω συμμετάσχει σε κάποια. Θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο, έτσι όπως είναι οργανωμένη, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν προσθέτει κάτι. Ό,τι έχουμε να πούμε να το πούμε στη Βουλή, δημόσια και ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύω στα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών. Χτες, ναι, είπε ότι δεν πιστεύει στα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών. Όταν ήταν όμως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστευε. Συζήτησα το θέμα σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι απολύτως αναγκαίο να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών πριν τη Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης-Τουρκίας για να έχει χώρα ενιαία εθνική στρατηγική. Είναι απολύτως αναγκαίο να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Δεν πιστεύω στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Όλα μαζί λοιπόν είναι το σύνηθες. Αυτό που βλέπουμε και διαπιστώνουμε στους πρωθυπουργούς της χώρας, επειδή έχουν μιλήσει και ως αρχηγοί αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχουν πει το άσπρο και μετά λένε το μαύρο, με την ίδια ευκολία και την ίδια τεκμηρίωση και το ίδιο σοβαρό βλέμμα και ύφος. Αυτά τους τα γράφουν βεβαίως οι επιτελείς. Έχει μια αξία να γίνονται τα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών. Μαζεύονται εκεί οι αρχηγοί σε κλειστό κύκλο, ανταλλάσσουν απόψεις, τους έχεις και ενημερωμένους. Βαριές αποφάσεις, καλό είναι να μην τις παίρνει μόνο ένας, να εμπλέκει και τους άλλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά όλοι το παίζουν ελευθεροί Βενιζέλη και προσπαθούν να χαράξουν στρατηγικές, μεγαλόπνοες πολιτικές και βλέπουμε πού καταντάμε και πού καταλήγουμε στο τέλος. Αυτά για τα εθνικά, για το ουκρανικό. Στη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες στον Σρόιτερ, είπανε και για τα οικονομικά. Διότι, αν έχετε προσέξει λίγο τι γίνεται, χτες μόνο στην αγορά ρεύματος ανέβηκε το ρεύμα 30% σε μία μέρα. 30%. Αυτό, όπως άκουγα τους ειδικούς, δεν σημαίνει ότι αύριο, αν έρθει λογαριασμός, θα είναι 30% ανεβασμένος. Αλλά σε ένα μήνα, όταν θα έρθει λογαριασμός, θα είναι 30% ανεβασμένος, με δεδομένο και με την ευχή σήμερα να μην ανέβει 40%. Κάτι τέτοια ωραία γίνονται με αφορμή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να γίνει πιο ανθρώπινος, να σπάσει λίγο η φωνή του και να μιλήσει για το τι γίνεται με τους μισθούς στην Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαπίστωση, κύριε Σόιτερ, ότι η μισή στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Και αυτό είναι δυστυχώς το αποτέλεσμα μιας δεκαετούς κρίσης. Και μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, γιατί αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία παρά τις δυσκολίες, θα πρέπει αυτή η ανάπτυξη να αντανακλάται και στους μισθούς των εργαζόμενων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά σε ένα βαθμό τους εργοδότες, αφορά και την κυβέρνηση όμως. Γι' αυτό και έχω προαναγγείλει ότι 1η Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού. Ότι Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα! Σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού. Λέει, είμαστε πλούσιοι! Έτσι λοιπόν, μας είπε ότι από 1η Μαΐου, μπορεί λέει και λίγο νωρίτερα, αλλά πρωτομαγιά θα έχουμε τον αυξημένο μισθό, δεν είπε πόσο, κανείς δεν λέει πόσο, λένε ότι θα είναι μια σημαντική αύξηση. Τώρα τι σημαίνει σημαντικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα το δούμε σε λιγότερο από 2 μήνες. Πότε είπε ότι θα γίνει αυτό? 1η Μαΐου. Γι' αυτό και έχω προαναγγείλει ότι 1η Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού. 1η Μαΐου. 1η Μαΐου θα υπάρχει ένα αρχίδι. 2 Μαΐου. 3 Μαΐου. Θα υπάρχει η ελληνική φέτα. 4 Μαΐου. Θα υπάρχει κατοίκη στο Δομοκό. 5 Μαΐου. Θα υπάρχει πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους. 6 Μαΐου. 7 Μαΐου. 8 Μαΐου. 9 Μαΐου. 10 Μαΐου. Πάλι καλά, δεν θα τέλειωνε ποτέ. Θα βγαίνει όλος ο Μάης με κάτι φέτες, με κάτι κατοίκια και κάτι κατσίκια. Κάθε μέρα θα έχετε και ένα ατού. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. 1η Μαΐου έχουμε τον αυξημένο μισθό, σημαντική αύξηση. 2 Μαΐου θα έχετε τη φέτα, μάλλον 2 Μαΐου είπε κάτι άλλο. 3-4 Μαΐου, κάθε μέρα από το μήνα Μάιο, θα έχετε κάτι. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον πλανήτη, εμείς εδώ θα είμαστε η μοναδική χώρα που το Μάιο θα έχουμε λεφτά στις τσέπες, δεν θα έρχονται λογαριασμοί της ΔΕΗ, δεν θα μας απασχολούν καθόλου όλα αυτά και θα προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι άνθρωπος με ενσυναίσθηση και είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, να έχει ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνει πώς ζουν οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα σε ποια έκταση, γιατί τώρα κάνουμε τη μελέτη για τις αντοχές της πραγματικής ελληνικής οικονομίας. Θα είναι όμως μια σημαντική αύξηση. Και αυτό πρέπει να γίνει, διότι η μισθή είναι χαμηλή σήμερα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Σα το κομπίδε, παιδιά, 100 φορές. Η μισθή είναι χαμηλή σήμερα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ειδικά τον νέο άνθρωπο που ζει στο Νίκη. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να διατηρηθεί αυτή για πολύ καιρό. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να διατηρηθεί αυτή για πολύ καιρό. Κατά συνέπεια, το ένα πλαίσιο είναι η αύξηση των μισθών. Πιστεύω ότι ήδη και οι εργοδότες για εξοικειωμένο προσωπικό θα αρχίσουν να πληρώνουν περισσότερο. Ακούω συχνά γκρίνια από τους εργοδότες. Δεν βρίσκω υπαλλήλους. Θα το ακούτε κι εσείς. Θα σκάσω σήμερα. Γιατί? Αυτό που μου συνέβη δηλαδή είναι τρομερό, είναι φάνταστο. Τι σου συνέβη, παιδάκι μου? Δεν βρίσκω υπαλλήλους. Θα το ακούτε κι εσείς. Θα σκάσω σήμερα. Η απάντησή μου, πληρώστε περισσότερο να βρείτε. Τσακ. Τους την έφερε των εργοδότων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά τα είπε χτες. Πρώτον, ότι καταλαβαίνει τους ανθρώπους που έχουν χαμηλό μισθό. Μάλλον, πρώτον, ότι είναι χαμηλή μισθή, έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα το απέδωσε στη δεκάχρονη κρίση. Ότι αν δεν ήταν η δεκάχρονη κρίση, η μισθή θα ήταν τώρα διχίλια ροκέ. Ότι εξαρτώνται μόνο από τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είναι μια αλληλουχία και πολυπαραγωγικό το θέμα. Δεύτερον, ότι τους καταλαβαίνει όλους αυτούς, αλίμονο, και κυρίως τα νέα παιδιά που δεν έχουν και λεφτά για ενίκιο. Κάποιος του έχει πει τώρα τελευταία, το είπε δύο φορές χθες, ότι δεν βγαίνει κάποιος νέος να πληρώνει το μισθό για ενίκιο. Και μετά είπε για τους εργοδότες ότι είναι σίγουρος θα δώσουν αυξήσεις. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό. Επίσης, οι εργοδότες του είπαν ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν ξέρω τι τύπο εργαζόμενους ψάχνουν, τι τύπου εργαζόμενους δεν βρίσκουν. Και κυρίως τους είπε ότι δώστε αυξήσεις για να βρείτε κόσμο. Όλα αυτά τα είπε μέσα σε μία πρόταση. Είναι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Να κρατήσουμε αυτά τα θετικά. Όταν γίνουν εκλογές, όλοι λένε στο τέλος της τετραετίας, μάλλον Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στο τέλος της τετραετίας, κανείς δεν το πιστεύει αυτό, θα έχουμε διλήμματα. Μάλλον θα έχουμε ένα δίλημα. Ο καθένας από τους δύο υποψήφιους πρωθυπουργούς χτες το έθεσε με το δικό του τρόπο. Ο Τσίπρας πρώτον στην συνέντευξη που έδωσε το βράδυ χθες στο Χατζηνικολάου. Είναι ο Πρωθυπουργός της δικαιολογίας. Είναι η κυβέρνηση της δικαιολογίας. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση της ευθύνης. Έναν Πρωθυπουργό της υπευθυνότητας. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Και όχι της δικαιολογίας. Και αυτό θα είναι το κρίσιμο δίλημα στις εκλογές που πιστεύω ότι δεν θα αρχίσουν να γίνουν. Δηλαδή, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, οι δύο υποψήφοι πρωθυπουργοί με τα τωρινά δεδομένα. Και το δίλημα είναι υπευθυνότητα. Πρέπει να διαλέξουμε τον πιο υπεύθυνο Μητσοτάκη ή τον πιο υπεύθυνο Τσίπρα. Αυτό είναι το δίλημα. Και αυτοί οι δύο ανταποκρίνονται στη λέξη, στην έννοια, στην εικόνα της υπευθυνότητας, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιο είναι το δίλημα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Το δίλημα των εκλογών, όταν γίνουν στο τέλος της δεκαετίας, θα είναι σταθερότητα. οι περιπέτειες. Κατά συνέπεια, το ποιος θα διαχειρίζεται κρίσιμες εθνικές υποθέσεις σε ένα κόσμο εξαιρετικά ασταθή, ναι, θα αποτελέσει και αυτό ένα ζητούμενο των εκλογών. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Δηλαδή, με το σκεπτικό της σταθερότητας, έχουμε την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη και την εικόνα του Τσίπρα και ανταποκρίνεται στην εικόνα της σταθερότητας. Και οι δύο χτες από τις συνεντεύξεις που έδωσαν έθεσαν τα διλήμματα και τα προεκλογικά σποτάκια και συνθήματα, τους άξονες τους προεκλογικούς που θα κινηθούν τα δύο κόμματα. Υπευθυνότητες, σταθερότητες και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, έχει σημασία και πότε θα γίνουν οι εκλογές και πώς θα γίνουν οι εκλογές, σε ποια Ευρώπη, σε ποιο πλανήτη, σε ποια χώρα. Τα λέμε όλα αυτά και μπορούμε να στεναχωρούμε και τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα μέσα στη Χούντα, όπως έλεγε και τώρα Μπακογιάννη, γεννήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να του ευχηθούμε. Happy birthday to you. Χρόνια μας πολλά. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Happy birthday to you. Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Happy birthday, happy birthday. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Happy birthday to you. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Happy birthday to you. Σκατά να πιάνεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε. Happy birthday to you. Τα ζώα γιορτάζουν. Happy birthday, happy birthday. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Happy birthday to you. Θεός ταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Happy birthday to you. Αγαπημένε μου. Happy birthday to you. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Happy birthday, happy birthday. Ένα αρχίδι. Και 8 μπουκάλια μπύρα. Σε κάθε ενήλικο. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Happy birthday to you. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Happy birthday to you. Καλή χώρας είσαι. Happy birthday to you. Ο Πρωθυπουργός έχει μια μαγική συνταγή, μια έτοιμη λύση για όλα. Happy birthday, happy birthday. Μητσοτάκη, γαμιέστε! Είπατε κάτι? Happy birthday to you. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ θα φταίω. Happy birthday to you. Αιωνία του η μνήμη. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά καλά, γαμίσια. Βάλαμε όλες τις ευχές που θα μπορούσαμε να πούμε και την κομβική προς τον Πρωθυπουργό, επειδή σήμερα έχει γενέθλια. 2-11-10-80-8-80 δέχεται ευχές. Αυτές θα μεταδοθούν την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα έχουμε καθαρή Δευτέρα, θα πάμε να πετάξουμε αετό. Οπότε, ό,τι πείτε, θα πάει για την 4 μέρες με τα radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μας. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live, μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται, στο Ελληνοφρένια Official. Πρώτο μέρος του λαού μας κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Κονουμαλαρά μου, σ' αγαπώ. Ελληναρά μου, ψυχή μου είσαι. Σ' αγαπώ, σαν πατέρα μου. Πατέρα, σαν πατέρα σε βλέπω. Είμαι. Και μου φωνάζει η γυναίκα μου γιατί ξυπνά το παιδί. Πιο δυνατά τότε. Ρίσκαρετο, λίγο ρίσκαρετο. Πιο δυνατά, ντάντι. Λοιπόν, το απογειώσαμε. Φιλαράκι, τι ωραίο πράγμα που είναι που έχουμε εμείς οι Έλληνες τώρα που θέλουμε να δεχτούμε έτσι τους Ουκρανούς και βγαίνουν στο Facebook όλοι αυτοί. Ένα μετανάστρε, παιδί μου, της προκοπής. Επιτέλους γκώσαμε με τη μαυρίλα, τη μιζέρια. Αυτή η μαυρίλα έφερε κατάθλιψη. Να φύγουν και με το που είδανε τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί με το που θα έρθουν, ήδη είπε ο Μηταράκης, 12μηνη παραμονή. Αυτά είναι τακτοποιημένα πράγματα. Το άλλο το ωραίο που λέει. Ποιοτικοί μετανάστες, ρε παιδί. Μα στο διάλογο επιτέλους. Είναι 20χρονη Ουκρανέζα που λέει. Τι χρυσή άνθρωποι είναι αυτοί, ρε φίλε. Τι κάνει 20χρονη Ουκρανέζα. Έχουν βγάλει μπανεράκι στο Facebook, έχουν βάλει και ένα κορίτσι ξανθό. Από οπουδήποτε μπορεί να είναι αυτή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τώρα από Ουκρανία. Ξανά ξανθό. Αταστιάκια με τι βίζε τη Ουκρανέ. Σεξουαλικά αντιμένο και γράφουν από κάτω, υιοθέτησε και εσύ 20χρονη 20χρονη Ουκρανέζα. Είμαστε ανθρωπιστές, ρε φίλε. Η 20χρονη Αυγανή δεν τον καπλώνει, είναι μαύρη, τη χαίνεται. Όχι, μόνο τώρα με τις άπλητες τώρα αυτές. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Άσε που ήρθαν από τη θάλασσα, η θάλασσα υβρομόνερα, πλαστικά. Δεν ξέρει τι κουβαλάει, χλαμίδι. Δεν είμαστε τέτοια, εμείς θέλουμε καθαριότητα. Με έμπολα έρχονται. Ενώ ο Ουκρανός, ωραίος, φυσάει αέρας, κρύο. Τι μπορεί να κολλήσει, αριόφατσα. Ας το διάλογο. Άμα πια. Για όλους αυτούς τους κατόψυχους τώρα που διαβάζουμε τελευταία και λένε για τις κοπέλες που θα έρθουν από εκεί για να τις φιλοξενήσουν. Ναι, ναι, μην γαμάνε πολύ, να κατουρίσουν και λίγο. Ναι, να κατουρίσουν και λίγο. Ξέρεις τι έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη για αυτούς τους μικροαστούς. Τι. Ότι αυτοί δεν θέλουν και πολλά μπλεξίματα. Γιατί δεν θα γίνουν ποτέ επαναστάτες ούτε παλικάρια. Είναι σκατόψυχοι και μιλίχοι. Αυτή η φάρα. Αυτή η φάρα θέλει να φιλοξενήσει αυτά τα κορίτσια και το παίζουν μάγκες και γαμιάδες. Τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία? Το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ? Η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ναι. Πώς δεν έχει? Α, έχει δουλειά. Ό,τι είχε... Γιατί η Ελλάδα τη δουλειά έχει. Και η Ελλάδα τη δουλειά έχει. Ό,τι είχε και στην Ιουκοσλαβία, έτσι. Ό,τι είχε και... Γιατί, παιδί μου, θέλουμε όλη την ειρήνη. Έχουμε κοινό αίτημα. Όλη την ειρήνη, όλο τι είναι το ΝΑΤΟ? Ειρηνικός οργανισμός είναι, σε παρακαλώ. Βέβαια, ναι. Δεν μου λες, όλη την ειρήνη θέλουμε ή όλο τον πλανήτη? Μάλλον όλο τον πλανήτη θέλουμε, έτσι. Δεν θέλουμε την ειρήνη, γιατί αν θέλαμε την ειρήνη θα κάναμε την Ουκρανία ουδέτερη ζώνη, όπως είναι η Ελβετία. Άρα δεν θέλουμε την ειρήνη. Καταρχάς, τώρα που άκουγα τον Τίμερο λέει για τα βραχεία που χρησιμοποιεί το BBC κτλ. Να δεις πόσο μπροστά κυβέρνηση έχουμε και πόσο αξία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Ξέρεις τι έκανε η ΕΡΤ πριν κάνα δύο εβδομάδες? Τι έκανε? Έκοψε το βραχαίο, την εκπομπή στα βραχαία και έτσι όλοι οι ναυτικοί, κάπου σε χιλιάδες ναυτικοί κτλ. Που μπορούν να σε ακούνε σε διάολη τη μάνα και που δεν πιάνε τίποτα, δεν μπορούσαν να σε ακούνε. Το άκουγα τους ανθρώπους αυτούς που ήδη το κατήκυλαν, ας πούμε, και το γράφανε. Αλλά εντάξει, είμαστε τόσο μπροστά που δεν χρειαζόμαστε καν τα βραχαία εμείς. Τα χρειάζεται το BBC. Τι να τα κάνεις τα βραχαία καημένα τώρα? Άλλες όλες θα πεθάνουμε. Φίλε, το λέγαμε για πλάκα, Αυτό που το λέγαμε για πλάκα, αυτό που προτρέπαμε και όλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν να πατήσει το κουμπί και τελικά παλού θα έρθει το κουμπί. Ναι. Έλατε. Πάντως οι επιθετικές δηλώσεις που κάνουν οι Ρώσοι και μιλάνε για παγκόσμιο πόλεμο που φέρνουν οι κυρώσεις δείχνει ότι όντως έχουν πιεστεί πάρα πολύ από τις κυρώσεις, γι' αυτό δεν ανοίγουν τίποτα. Και δείχνει ότι όντως μπορεί να λέει και την αλήθεια που έχουν πιεστεί τόσο πολύ από τις κυρώσεις, φίλε. Οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Κερδάμε λοιπόν. Κερδάμε, ναι, κερδάμε. Σκέψου, κερδάμε τόσο που είπα ότι σήμερα θα αρχίσω να βλέπω τηλεόραση. Για να μην καταλάβω ότι θα έρθει το τέλος. Αυτό είναι ότι κερδάμε ή ότι χάνουμε? Κερδάμε χάνοντας. Θα βάλω τη λίγο μετά από λεπτά. Αυτό υπήρχε και επιτραπέζιο παλιά. Κερδίστε χάνοντας. Πολύ καλό. Αυτό σκέφτομαι. Αρχίζω να μην νιώθω για να φύγει, να περάσει. Ξέρεις, don't look up. Ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να συγκλονίζει και να κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο, στέλνει ηχηρό μήνυμα στην ηγεσία της Ρωσίας και συνιστά έμπρακτη στήριξη του ουκρανικού λαού στον αγώνα που δίνει. Μα ο Πούτιν το ξανασκέφτεται μετά από αυτή τη δήλωση, προφανώς και μετά το ηχηρό μήνυμα που έχει σταλεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν είσαι αριστερό κόμμα, κάνεις την ανάλυση ότι αυτός είναι ένας υπερρεαλιστικός πόλεμος, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Μπορεί η λέξη να ακούγεται ξύλινη. Αλλά αυτό είναι στο πλαίσιο ανταγωνισμών, στον πλανήτη, το υπέδαφος της Ουκρανίας, οι αγορές, το κέρδος. Βάζεις τέτοιες λέξεις, τέτοιες έννοιες και βγάζεις ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να κρατηθείς μακριά από όλο αυτό και να το καταδικάσεις όσο δεν πάει. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Χτσιόγλου, χτες βράδυ βγήκε στο Open, πώς έχει υιοθετήσει το πρόσχημα του πολέμου και αρχίζει μετά να το ρίχνει στις αρβίλες και στα μη θανατηφόρα. Οπωσδήποτε τασσόμαστε να πανδώνει υπέρ της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας. Διαστόματος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, ελέγχθηκε ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε και υλικό το οποίο να έχει μία μη θανατηφόρα, ας το πω έτσι, επιρροή. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν βοήθεια για να σταθεί ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Η άλλη είναι ειδική βοήθεια. Υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλεί μη θανατηφόρο υλικό. Παραδείγματα, κράνη, παραδείγματα, να στηθεί ένα στρατιωτικό νοσοκομείο ή ακόμη και συστήματα από ναρκοθέτησης κλπ. Έτσι λοιπόν, θα στείλουμε μη θανατηφόρο υλικό, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Να στέλναμε μη θανατηφόρο υλικό και όχι θανατηφόρο υλικό, όπως είναι τα Καλάζινκοφ 20.000 που στείλαμε έτσι. Απλά, αριστερά, τεκμηριωμένα, με βαθιές αναλύσεις και με σοβαρότητα προς τον εαυτό μας κυρίως. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Εμένα που με λένε Μόσχα, κινδυνεύω να με συλλάβουν. Τι θα σε κάνουν, παιδί μου, είναι δυνατόν Μόσχα? Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Μόσχα. Έλατε. Εκτός και αν βγαίνει από το Μοσχάρο. Όχι, δεν γίνεται το Μοσχάρο, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Μοσχανθός, έτσι είναι το όνομά σου. Μοσχάνθη, ναι. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Μοσχάνθη. Όχι, δεν με βαφτίζανε, λέει, επί Χούντας που γεννήθηκα. Γιατί, λέει, το Μοσχάνθη δεν είναι, λέει, χριστιανικό όνομα. Α, δεν υπάρχει Αγία Μοσχάνθη, ήμουν σίγουρος ότι έχω δει εκκλησάκι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει Αγία Μοσχάνθη και βάλαμε κι άλλο όνομα. Αλλά ευτυχώς στο ληξιαρχείο κρατήσαν μόνο αυτό τη γιαγιά μου το όνομα, το ωραίο, το νησιώτικο. Περίμενε, το άλλο ποιο είναι, είμαι περίεργος. Βασιλική. Α, βαρετό. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βαρετό. Από ποιο νησί είστε? Από τη Σκόπελο. Σκόπελο μου, νησί μαγικό. Έχει Μοσχάνθη στη Σκόπελο? Πώς δεν έχει? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι, μόνο τον Τάνο ήξερα. Και η Καρία έχει. Ή ο Τάνος στην Ισκιάθο. Να σου πω, άμα παραδοθώ, θα έχω καλύτερη, ξέρεις. Κοίταξε να δεις, αν παραδοθείς και παραδώσεις και κανένα βιβλίο που έχεις, κανένα Ντοστογεύσκι αν έχεις. Άμα έχω Μάρξ. Κανα Τολστόι, Μάρξ. Μάρξ. Ο Μάρξ πάντα είναι επιλείψιμος, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, όντως. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Οπότε καλό θα κάνει να τα παραδώσεις. Λοιπόν. Να παραδώσω και εμένα και τα βιβλία μου. Παραδώσου λοιπόν, να είναι φόρον μωρό μου. Παραδώσου λοιπόν. Μωρί. Θα παλέψω, θα αγωνιστώ, θα πολεμήσω. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Καλά, κατούρα και λίγο. Ναι, σε φιλιά. Από στο Λάκο, Κοχονάκο. Να σου πω, θα είμαι Ελλάδα μάλλον στις παραστάσεις. Άμα έρθω, θα μπορώ να σε δω επί προσωπικού. Να χεστούμε και να κατηλιαστούμε στα ισπανικά μια φορά on site τόσο καιρό. Μετά την παράσταση, έλα να σε βρίσω. Και τι κωδικό θα πω στο καμαρίνι για να με βάλουνε? Το δικό σας, κοχώνες. Κοχώνες ναράχα. Κοχώνες ναράχα, εντάξει. Ναι. Θα πω κοχώνες λιλά για να μας πιάσει και το φεμινό τέτοιο. Ωραία, okay. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Μέχρι τότε και τεντάμπορ κούλο. Μέχρι τότε κάντε τις κρατήσεις από το Σάββατο 12 Μαρτίου για λίγα Σάββατα στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Ζήτω το πένθος, αναμνηστική δόση. Δεν το χλυπώ για τηλέφωνο, τον πήρα διαφήμιση. Συγγνώμη, σιγά μην σε χρησιμοποιήσω, παπάρα Τσέγκο. Άντε, γεια. Παπάρα Τσέγκο. Δεν μου λες, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστούς δεν είπε αγαπάτε αλλήλου? Είχε πει διάφορο τώρα και αυτά, ξέρω εγώ τώρα. Με αυτά τα κρασιά που πολλαπλασίαζε, μπορεί να ήταν σε φάση και δίκογλου. Ο Αλέκος. Ο Νέστορας. Ναι, αυτός ο παπάς. Αυτό το παίζουμε και δίκογλου αποκτά άλλο νόημα πλέον. Θα πηγαίνει σε ένα μπαρ και θα λες στον μπάρμαν παίζουμε και δίκογλου. Και ξέρει ότι θα κάνει καλό μεροκάματο εκείνη τη μέρα. Βέβαια, εννοείται. Δεν μου λες, αυτός ο παπάς που είπε ότι ο πόλεμος δεν είναι κακό πράγμα, μήπως έχει πηγεί από αυτά τα κρασιά που λες? Δεν αποκλείεται. Οι ακοές των πολέμων και οι πόλεμοι δεν είναι κάτι κακό. Γιατί να λυπηθούμε? Γιατί να στενοχωρηθούμε? Δεν αποκλείεται. Δεν είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Έχουν και αυτοί το κρασί εύκολο εκεί πέρα τώρα. Λίγο η θεία κοινωνία, λίγο το ψωμί μόνο να βουτήξει μέσα και παπαρώσει. Ναι. Και το φας, την ακούς. Δεν είναι απλά. Καλά, αυτοί έχουν εύκολα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το κρασί. Έχουν εύκολα και άλλα πράγματα εκεί μέσα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγοράκια τους. Και τα αγόρι μου και εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν είμαστε τώρα. Δεν κρίνεις όμως. Κρίνω. Όχι, το κρίνω με γιώτα ή το κρίνω με ωμέγα. Όχι, με ήττα. Απ' την Κρίνη. Απ' την Κρίνη, ναι, εντάξει, οκ. Χιουμορ Πέμπτης την Παρασκευή από τον Αποστόλη και τον Ακροατή. Φτάσαμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και μετά στο μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη. Καλό και ήρεμο τριήμερο. Γεια σας. Para que sirve entonces la civilización? Para que sirve la conciencia del hombre? Para que sirve las Naciones Unidas? Έλα, βρε μαλάκα, σε έπιασα. Αποστολή. Μια παραγγελιά θέλω, ρε, την Παρασκευή. Μάλλον δύο. Να πάω να γαμηθείς και το τραγούδι με το καρναβάλι από τις γυναικείες κρατούμενες, τις εξόριστες. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθεριά. Θέλω να ζητήσω δύο πράγματα για την Παρασκευή, αν γίνεται. Ζήτα και θα δούμε. Αν το καρναβάλι από τις φυλακισμένες. Άιτε νιές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη η χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πώς απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθερία. Και κάτω μια ένωση με την ποιήτρια Οασάν Σαΐρ, το ποίημα της για την πατρίδα. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα δύο κομμάτια ενώνονται με έναν τρόπο. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπε στους θαλάμους τρίγυρνα. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι της μικρές πέρα της πετά. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Αφήνεις την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. Χαριτενιές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη η χαρά. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πώς απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα ηλευθερία. Η αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα εις πόρεις του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει η κεφαλή μου. Και θέλω να μου βάλεις και μία παραγγελιά για τα ωραία γλυκά του Άδωνη. Θέλω να μου βάλεις από το Τζίμι τον Πανούση, από το δίσκο δωρεάν δείγμα προσοχή περιέχει ακυκλοφόρητα. Αυτό που λέει From the Beautiful Eyes of Helen, to the Monica's Blowjob και στο τέλος λέει όλα τα μουνιά είναι ωραία εκτός από το δικό σας που ενσπείρει την αμφιβολία και βγάζεις και κόμενες που είναι ο απότερος ο σκοπός της τέχνης, ο απότερος. So, I'll give you some points from my point of view. Massive skyscraper asteroid. How many points has the history? Passing Earth today and you can watch. From the eyes of beautiful Helen to Monica's blowjob. It's too good to be true. Όλα τα μουνιά είναι ωραία εκτός από το δικό σας. Τι είπατε? Αφηρημένα. Κι άσε να ψάχνονται να πούμε. Λέει εμένα εννοεί, μήπως εμένα. Και εσείς που γελάτε κύριε με το μουνάκι. Ενσπείρεις την αμφιβολία και βγάζεις και κόμενες. Που είναι και ο βαθύτερος σκοπός της τέχνης ο απότερος. Χέσε ψηλά και γράτε με. Sit high and you can watch. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πήσαν οι δικοί μου ή τα χώρα σαν πως όντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι. Με ροφάει με ροδούλοι και εμείς πέσουμε κρυφτούλοι. Τινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα πάν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Και θέλω και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λοιπόν, το έβαλε ένα φίλο στο ίντερνετ ένα βιντεάκι. Υπάρχει η σιωπή των αμνών από κάποιον Στέφανο και κάποια Μαριάν. Στέφανος και Μαριάν τη γράφει. Σιωπή των αμνών. Θα πεθάνει στο γέλιο. Θα πεθάνει στο γέλιο. Λέει Βλαδιμίρ, Βλαδιμίρ. Κάτι τέτοια. Θα πεθάνει στο γέλιο. Βάλτε να δεν γελάσουμε. Για τα τρισάπλια εγκλήματα. Αν είχε η Ελλάδα μας έναν ηγέτη που θέλετε αλήθεια? Ναι, ο Πούτιν έφτιαξε τη Ρωσία. Είναι μια αλήθεια. Αρχηγή ήταν τα Ρώσια ηγέτη, τόσε ελπίδα στη γη. Αλλά για τη χώρα του είναι ηγέτης. Πραγματικά ηγέτης. Αλλά για τη χώρα του είναι ηγέτης. Όταν έβγαιναν απ' έξω στην Αλάνα με την μπάλα. Κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει. Κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφτη θα πάνε κι αυτοί, αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Θέλω και μια αφιέρωση να σου κάνω, σε παρακαλώ, για την Παρασκευή, αν μπορείς, από μένα και το φίλο μου τον Μιχάλη. Ναι. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία του Σπυρτόκουτου, του Γιάννη Δικονομίδη. Mm. Λοιπόν, είναι περίπου στο 50 λεπτό, τέλος πάντων, λίγο μετά τη μέση της ταινίας. Μιλάει και ο Ρίκος Λίτσης και λέει τι είναι ο πόλεμος. Λοιπόν, είναι ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, σε παρακαλώ, βρες το και βάλτο, αξίζει τον κόπο, για να καταλάβουν όλοι αυτοί οι σκατάδες που λένε ότι γιατί δεν κάθονται να πολεμήσουν και γιατί δεν κάθονται να πολεμήσουν και σηκώνονται και φεύγουν. Βάλτε λίγο αυτό το αποσματάκι. Σπαρτάκι να ακούσουν για να καταλάβουν ότι είναι ο πόλεμος. Τα παλιά τσουτσέκια. Αυτό δεν το λέμε για όλους. Το λέμε για τους κακούς πρόσφυγες. Δεν το λέμε τώρα για τους ωραίους ποιοτικούς μετανάστες που έρχονται από την Ουκρανία. Έτσι. Δεν ισχύει για όλους αυτό, σε παρακαλώ. Τα λέει μέσα ο Ρίκος Λίτσης σε ένα λεπτό πάρα πολύ σωστά. Σε παρακαλώ, θα βάλτε μου αφιερωσούλα. Κάτσε τα χέρια, ρε! Μας βαράνε παντού, ρε! Μας βαράνε, ρε! Σε μέρα σου είναι ο πόλεμος! Ξέρεις, ρε! Ξέρεις! Κάτσε, λέω, κάτσε! Περίμενε! Τα παντούρα έχουμε γεμίσει πτώματα, ρε! Έχουμε γεμίσει κομμένα κεφάλια, ρε! Παράτε με, είσαι σου, λέω! Τι λεφτά, ρε, παιδιά! Κομμένα χέρια, ρε! Μια λαχημένα, ρε! Μια λαχημένα, ρε! Κεφάλια κομμένα, ρε! Τι λεφτά που λες, ρε! Τι λεφτά, πήξε, ρε! Ξέρεις, ξέρεις ρε πως είναι! Στα ξέρεις πως είναι ο πόλεμος, ρε! Χάσε με! Χάσε με, είσαι κοσέ παρακαλώ! Χάσε με, μη παρακαλώ, ρε! Δεν παρακαλάζεις ο πόλεμος, ρε! Δεν παρακαλάζεις, ρε! Πολεμάνε, ρε! Ξέρεις τι θα πας! Έτσι! Άσε με! Σου λέω! Ηρέμησε! Ηρέμησε, σου λέω! Ηρέμησε! Πόλεμο, πες το! Εντάξει! Πες το! Πόλεμο! Γρατά! Πόλεμο! Πόλεμο! Πόλεμο! Σ' αυτή τη μηχανή που πώς μου ηλάει, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα, μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή. Όταν έπαιζα μικρός με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία, οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίκια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Και μια παραγγελιά, ρε φίλε, για Παρασκευή. Διαχρονικό και ξανάρχεται στα. Τι? Το Σαράγεβο. Από... Διακοπές στο Σαράγεβο. Διακοπές στο Σαράγεβο. Από Magic the Spell. Έλα, από Magic the Spell. Γεια. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Είπε ο Άδωνης ότι βιντεοσκοπούσα, λέει, και το έστειλα το βίντεο σε κάτι φίλους μου. Θα το βάλεις αυτό, θα το μπλέξεις με δελτία ειδήσεων που λέγανε ότι ο Παναγιωτόπουλος έστειλε τότε τα βίντεο και τα ανεβάσανε σε πορνό αυτά, ξέρω εγώ. Μετά τον πορνοστάθη θα έχουμε τον πορνοάδωνη. Τον πορνοάδωνη. Τον πορνομπουμπούκο. Μπράβο, θα τα μπλέξει εκεί ωραία, ξέρεις, τον πορνομπουμπούκο και θα βάλεις στο τέλος ή τη φωνή τη δικιά μου ή κάποια άλλη και να λέει Άδωνη ζούμε, τετώντα να σε δούμε. Και να βάλτε και στο τέλος να φωνάζει. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν διάσα το βίντεο στο δημοσιογράφο. Τράβηξα το βίντεο με την πρώην σύντροφό του εν αγνία της. Και το έστειλα σε αρκετούς φίλους μου. Τσόντα, χασάπι, τσόντα! Ποιος το έδωσε στο δημοσιογράφο, δεν γνωρίζω. Κατηγορείται ότι ανέβασε σε πορνογραφικές ιστοσελίδες ιδιαίτερες στιγμές και αυστηρά ιδιωτικό περιεχόμενο. Δεν το είχα καταλάβει. Και η κυρία Λευθεριάδου μα αυτές τράβαγε βίντεο. Και λοιπόν, και τι έγινε. Έχεις κάνει ποτέ έρωτα. Όχι. Όχι, μα τότε δεν γίνεται. Αν δεν έχεις κάνει έρωτα, είναι δυνατόν να παίξει μια ερωτική σκηνή που θα σε δει χιλιάδες κόσμο. Αγωνιζούμε, πετώντα να σε δούμε. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ, του έχω και ένα νοιέ. Και να ενδιαφέρθω για αυτά, δεν χρειάστηκε ποτέ. Να είναι καλά και το ΝΑΤΟ, κι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη θρησκεία του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα, αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει από το κύμα. Να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Οι Μολότο έχουν πάρει πιστοποίηση εξ αρχείων. Και έχουμε και μία ανακοίνωση από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Καλεί λοιπόν τους πολίτες να αντισταθούν, να φτιάξουν βόμβες Μολότοφ και να εξουδετερώσουν τον εχθρό. Αυτό είναι. Αν θες για την Παρασκευή. Να βάλω το κοκτέιλ Μολότοφ για την Παρασκευή. Ναι, αυτά είναι τα ωραία τα κοκτέιλ που φτιάχνουν στα εξάρχεια. Έχουν τέτοια συνταγή. Θα το βάλω. Έγινε από story τα κοράκια την Παρασκευή. Ποια κοράκια? Μαύρα κοράκια με νύχια γάμψα. Ό,τι να είναι! Τώρα δεν είπαμε κοκτέιλ Μολότοφ. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Μαύρα κοράκια με νύχια γάμψα πέσανε πάνω στη εργατιά. Άγρια κράζουν κι αίμα διψούν. Το Δημητρόφ συγκρεμά. Μια σύγκριση φωνών θέλω να κάνουμε. Ξέσαι, δίπλα-δίπλα. Τι σύγκριση? Φωνών. Πολλών. Φωνών, φωνές ρε, η φωνή. Α, φωνών, ναι. Αυτός που παίρνει στο Βελόπουλο και του λέει ότι τον αγαπάει, εγώ λέω ότι είναι εξ αρχείων. Μοιάζει πάρα πολύ η φωνή του. Ο δικός σας εκεί, ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Ο Μαζαράκης. Ναι, ναι, αυτός νομίζω ότι είναι. Ο οποίος ή τρολάρει το Βελόπουλο ή τρολάρει εμάς. Βάλτε τα δίπλα-δίπλα και ή θα κερδίσω ή θα πάρω γαϊδουράκι. Θα δούμε τώρα. Ολόψυχα σε εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Σε χαιρόμαστε στη Βουλή, Ελληναρά μου. Τολμήσατε τις καρικατούρες και τα γκατζούφ γράμματα που βάζουμε πάνω. Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Καραγιός Μπερντέ. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Έλα, πώς όλοι μου. Έλα. Πώς είσαι, ρε. Καλά εσύ. Ξέρω εγώ. Καταπληκτικά. Καλά είναι, καλά είναι. Δεδομένης κατάστασης. Δηλαδή, αν δεν είσαι χαζό παιδί χαρά γεμάτο όπως κάποιοι κυβερνητικοί που γελάνε ενώ γίνεται πόλεμος και κοιτάνε πάλι το δωμάτι τους. Καλά είναι. Έγινε υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Έγινε κρίση με την Τουρκία. Μετά έγινε πανδημία. Συνέχεια κρίση πληθωρισμού. Μετά κρίση ενέργειας και τώρα πόλεμος. Πόσο πιο δύσκολη πίστα θα μου βάλουν να ξεπεράσω? Δεν ξέρω. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Να σου πω, παίξτε την Παρασκευή του κόσμου, Ελαϊ.